सुनहानिया तेन वास्ते मैं बोनिया मेरी गल सुनहानिया तेन वास्ते मैं बोनिया मेरी एक गल सुन दा मेरी एक गल सुन दा मेरी एक गल सुन दा जाइयो ए ओ पिंड पैरा लगदा मेरी एक गल सुन दा जाइयो ए ओ पिंड पैरा लगदा राती मिलन ना आइयो ए पिंड पैरा लगदा ऐमे ना वड्या जाइयो ए ओ पिंड पैरा लगदा तुपका तुपका लोकन बीती तुपका तुपका मैं दबीती बटे न मैं चढ़ गई मैं चढ़ गई वे चढ़ती चढ़ती चढ़ जांदी फिर होवे जहर तमाके न मैं चढ़ गई मैं चढ़ गई ओए मैं चढ़ गई ओए शराटे ना I don't know what is a sharata Please tell me what is a sharata I'm fascinated with the sharata Kive dassa mainu lagdi aa sang ve o mainu lagge nashe aaya ang ang ve Kive dassa mainu lagdi aa sang ve o mainu lagge nashe aaya ang ang ve पिपली दी टीसी तक पींग मैं चढ़ाई जद पिपली दी टीसी तक पींग मैं चढ़ाई जद टुटिया टन जड़ा के ना मैं चढ़ गई वे मैं चढ़ गई वे मैं चढ़ गई ओए शराटे ना I don't know what is a sharata Please tell me what is a sharata Fascinated with the sharata Daru pee ke khandauni kam jatt da O kade chhad da na sira kende watt da Daru pee ke khandauni kam jatt da O kade chhad da na sira kende watt da Pee ke sharab dekh mast ya phir jatt शराब देख मस्त या फिर जट मारे फड़क पराटे न मैं चढ़ गई वे मैं चढ़ गई ओए मैं चढ़ गई ओए शराटे ना I don't know what is a sharata Please tell me what is a sharata I am fascinated with the sharata सुनी मैं पिंड सत दी ओ कुड़ी सुल्फे दी लाड वांगू मच दी कल चर्चा सुनी मैं पिंड सत दी ओ कुड़ी सुल्फे दी लाड वांगू मच दी अज तक खंट जी दा जिक्र ना आया किते अज तक खंट जी दा जिक्र ना आया किते हो जू मशहूर किस वाके ना मैं चढ़ गई वे मैं चढ़ गई ओए मैं चढ़ गई ओए शराटे ना What is a sharata? मैं चढ़ गई वे शराटे नाल Please tell me what is the sharata? मैं चढ़ गई वे शराटे नाल Please tell me what is the sharata? मैं चढ़ गई वे शराटे नाल I tell you sharata, sharata is sharata that can fly over the sky without wings. सारी रात पतल गरजे बारिश तेज तरार तूफानी शीत लहर ते ठंडिया रातां दिल विच आउंदी है शैतानी आए जानी आन दा लारा ला के तुर गए कच्चे कर दिया कंधा वांगू साडे तो अरमान जे खुर गए ਕਰਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਣਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਕਦੇ ਹੱਸਾਂ ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਕਦੇ ਕਿੱਕਲੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੱਜਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਣਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਹੱਥ ਭੇਜ ਗਿਆ ਮੁੜ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਆਇਆ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਥ ਭੇਜ ਗਿਆ ਮੁੜ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪੱਟੀ ਪਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੱਟ ਗਿੱਲੀ ਵੱਢ ਦੋ ਦਿਲ ਗਿਰੀ ਫਿਰਾਂ ਸੱਜਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਹਾਣਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਰੁਮਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਆਏ ਨੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਸਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੁਆਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਕਲੀ ਆਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੁਆਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਕਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਰਜ਼ਮਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈ ਫਿਰਾਂ ਸੱਜਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਹਾਣਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਗਈ ਹਲ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਗਈ ਹਲ ਚੱਲ ਇੱਕ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਨੀ ਮੈਂ ਬੋਝ ਬੋਝ ਬੱਬ ਨੂੰ ਤਰਾਂ ਸੱਜਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਹਾਣਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਬੂ ਕੋਲੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲੇ ਠੱਗੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਜਾ ਉਸਦੀ ਕਰਾਂ ਸੱਜਣੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਹਾਣਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰਾਂ ਸੱਜਣਾ तू जानिया वे मेरे हानिया ओ दिल जानिया तू मेरा राजा सही मैं तेरी रानिया सुन जानिया वे मेरे हानिया ओ दिल जानिया तू मेरा राजा सही मैं तेरी रानिया रानी नू महल बना दे नच नच धरती हिला दे मावे मैनू लहंगा चोली सवा दे नच नच धरती हिला दे मावे मैनू लहंगा चोली सवा दे सुन जानिया वे मेरे हानिया ओ दिल जानिया तू मेरा राजा सही मैं तेरी रानिया महल बना पर देला नदी किनारे अरशां विचों देखने आवन सूरज चंद ते तारे सोने दा एक महल बना पर देला नदी किनारे अरशां विचों देखने आवन सूरज चंद ते तारे देख रे जन दंग उठ दिल चौतरंग देख रे जन दंग उठ दिल चौतरंग रंग अंबर क्या करवा दे नच नच धरती हिला दे मावे मैनू लहंगा चोली सवा दे नच नच धरती हिला दे मैनू लहंगा चोली सवा दे ओ सुन जानिया वे मेरे हानिया ओ दिल जानिया तू मेरा राजा सही मैं तेरी रानिया मिठी तुन रवाब दी बोतल कोल शराब दी खातिर मैं नवाब दी बारिश करां शबाब दी ओ तबले दी तान ओ मेरे सोने मान सारी रात नचा मैं अग वांग मचावे मेरे पैरां विच घुंगरू बना दे नच नच धरती हिला दे मावे मैनू लहंगा चोली सवा दे नच नच धरती हिला दे मावे मैनू लहंगा चोली सवा दे ओ सुन जानिया वे मेरे हानिया ओ दिल जानिया तू मेरा राजा सही मैं तेरी रानिया चुन्नी दा फिर पर्दा करके तैथों माना संगा हाथ जोड़ के सच्चे रब तो इको मन्नत मंगा चुन्नी दा फिर पर्दा करके तैथो माना संगा हाथ जोड़ के सच्चे रब तो इको मन्नत मंगा इक तू होवे इक मैं होवा इक तू होवे इक मैं होवा एहो जा सबब कोई बना दे नच नच धरती हिला दे मावे मैनू लहंगा चोली सवा दे नच नच धरती हिला दे मावे मैनू लहंगा चोली सवा दे ओ सुन जानिया वे मेरे हानिया ओ दिल जानिया तू मेरा राजा सही मैं तेरी रानिया ओ मेरी मिस इंडिया चुरा के ले गई निंदिया तू मेरी बस मेरी ओ मेरी मिस इंडिया दुहाई है शहर बिच कूड़े ला जवाबी उल गुलाबी तेरे नैनी शराबी तोर नवाबी तेरा हुस्न शदाबी वहला जवाबी तौबा ए लड़के कटके एक बारी देख पलटके राह च खड़ा खुश होदाई है अल्लाह दुहाई है दुहाई है अल्लाह दुहाई है दुहाई है शहर बिच गुड़ी नमी आई है ओ मेरी मिस इंडिया चुरा के लेके निंदिया तू मेरी बस मेरी ओ मेरी मिस इंडिया सारा शहर होया तेरा दीवाना तू शमा मैं परवाना की जाने जमाना सारा शहर होया तेरा दीवाना तू शमा मैं परवाना की जाने जमाना सोनी है शाम संदूरी काफों तू रखे दूरी और की ये कटनी जुदाई है अल्लाह दुहाई है दुहाई है अब तेरा मन रुकदा ना दिल दिल कहंदा है मेरी तू मंजिल नी आ मैनू मिल रुक अब तेरा मन रुकदा ना दिल दिल कहंदा है मेरी तू मंजिल नी आ मैनू मिल मेरी है तू ते मेरी चलनी ना मर्जी तेरी एरे लई रब ने बनाई है अल्लाह दुहाई है दुहाई है अल्लाह दुहाई है दुहाई है मिस इंडिया चुरा के लेके निंदिया तू मेरी बस मेरी ओ मेरी मिस इंडिया ओ मेरी मिस लेकिन इंडिया तू मेरी बस मेरी ओ मेरी मिस इंडिया किधरे शॉर्ट्स किधरे जीना पाके निकलिया करो हसीना मुंडे सप्पा वांग मेल दे हुस्न दिया जद छेड़न बीना मैं नहीं कहंदा तू नहीं कहंदा सारी दुनिया कहंदी वी एना कुड़िया दी अख मुंडिया विच रहंदी एना कुड़िया दी अख मुंडिया विच रहंदी डिस्कोथेक विच पड़ तू पेंदा बीच ते अजकल गेड़ा रेंदा वक्त नाल हर चीज बदल गई किन्ना छोटा हो गया लेंगा चढ़ी जवानी गुद गुद पेंदी चिड़क रदारा सेंदी भी एना कुड़िया दी अख मुंडिया विच रेंदी एना कुड़िया दी अख मुंडिया विच रेंदी लचका लचका के टाइट टाइट जिया जीना पाके उतदी पौनी तेल बना के हस्तियां मुंडे पिछे लाके जिन्ना चिर पर पोज न करिए कदर ना कुड़ी दी पैंदी वी एना कुड़िया दी अख मुंडिया विच रेंदी एना कुड़िया दी अख मुंडिया विच रेंदी मच गईयां दुहाइयां बंबे दे विच हो गए दंगे